دستا وطن می ډیر یادېږي حسن دار کله بدر زمزوا نبی سردار کله بدر زمزوا نبی سردار دستا وطن می ډیر یادېږي حسن دار کله بدر زمزوا نبی سردار کلا بدر زمزا و نبی سردارا دیر دی ارمانی اما پزڑگی زخمی اما یو زلد دی دار غڑم دیر ستی ستی اما یو زلد دی دار غڑم دیر ستی ستی اما یما پا عجم کل وقت نونا قرارا کلا بدر زمزا و نبی سردارا کلا بدر زمزا و نبی سردارا یما پا عجم کل وقت نونا قرارا کلا بدر زمزا و نبی سردارا کلا بدر زمزا و نبی سردارا ستا وطن زیبا وطن سمرد اعلا وطن زیب لری زینت لری درنا رنا وطن زیب لری زینت لری درنا رنا وطن مدینہ منورہ پتارنا خیر الابرار کلا بدر زمزا و نبی سردار کلا بدر زمزا و نبی سردار مدینہ منورہ پتارنا خیر الابرار کلا بدر زمزا و نبی سردار کلا بدر زمزا و نبی سردار دستا وطن می ډیر یادېږي حسن دار کلا بدر زمزا و نبی سردار کلا بدر زمزا و نبی سردار ز ثاقب ملنګ مدام غړم ژوندون آرام ز ثاقب ملنګ مدام غړم ژوندون آرام و می غړ ځان ته تکړم چی پورا مورام و می غړ ځان ته تکړم چی پورا مورام سرو مال بز کړم زلتا نزار کلا بدر زمزا و نبی سردار کلا بدر زمزا و نبی سردار سرو مال بز کړم زلتا نزار کلا بدر زمزا و نبی سردار کلا بدر زمزا و نبی سردار دستا وطن می ډیر یادېږي حسن دار کلا بدر زمزا و نبی سردار کلا بدر زمزا و نبی سردار